Tu program trzeci Polskiego Radia, piątek, 2 lutego, jest 19. Justyna Mączka i Romuald Wójcik. Zapraszamy na serwis Trójki. A w tym serwisie o działaniach polskich władz po przyjęciu ustawy o IPN-ie i protestach, m.in. Izraela. Lekarze alarmują, chorzy na raka zbyt późno zgłaszają się po pomoc. 70% przychodzi w takim stadium, w którym możemy mówić tylko o przedłużeniu życia. Jutro w wielu miejscach będzie można bezpłatnie zrobić badania. Czerwono na giełdach, na Wall Street to mogą być największe spadki od 2 lat. Nigdy nie zgodzimy się na to, żeby ktoś mówił, że Polska była współodpowiedzialna za Holokaust, oświadczył premier Mateusz Morawiecki podczas spotkania z dziennikarzami, także zagranicznych mediów. Zorganizowano je w Markowej na Podkarpaciu, skąd pochodziła rodzina Ulmów, zamordowana za ukrywanie Żydów. Natomiast w Warszawie, w siedzibie MSZ, odbyło się pierwsze zebranie zespołu do spraw dialogu prawno-historycznego z Izraelem. Jeden z jego członków, Bronisław Wildstein, informuje, że dziś nie zapadły żadne konkretne decyzje i ocenia. Chcemy odnowienia tych kontaktów, my chcemy porozumieć się ze stroną izraelską. My mamy oczywiście ustawę, mamy prawo do niej mieć, tak Izrael ma prawo do obrony swojej własnej godności, państwa i narodu. I tak samo my bronimy przed przypisywaniem fałszywym nam współsprawstwa Holokaustu. Natomiast to, że zostało to zdeformowane, zmanipulowane i przedstawione w ten sposób, że w ogóle badań nie będzie można robić, albo świadectw o tym, co się działo w Polsce, również złych rzeczy, bo przecież doskonale wiem, że również takie rzeczy się działy w stronę Polski, no to jest nieporozumienie. Uchwalona przez parlament ustawa wywołała sprzeciw Izraela, Stanów Zjednoczonych i Ukrainy. Nowe prawo, przypomnijmy, zakłada kary grzywny albo więzienia za publiczne i wbrew faktom przepisywanie polskiemu narodowi lub państwu odpowiedzialności albo współodpowiedzialności za zbrodnie popełnione przez III Rzeszę Niemiecką lub inne zbrodnie przeciwko ludzkości, pokojowi i zbrodnie wojenne. W Polsce jest postęp w leczeniu raka, jednak skuteczność terapii jest gorsza niż w krajach Unii Europejskiej. A jednym z powodów jest zbyt późne wykrywanie nowotworów. Alarmują onkolodzy w przededniu Światowego Dnia Walki z Rakiem. W ostatnich latach w terapii wielu nowotworów dokonał się ogromny postęp, jednak wskaźniki 5-letnich przeżyć w Polsce są niższe niż w innych krajach europejskich, mówi Joanna Ditkowska z Krajowego Rejestru Nowotworów. Nastąpiła poprawa, ale nie taka, jakiej byśmy sobie życzyli, prawda? No chcielibyśmy być przynajmniej w środku Europy, a nie na końcu. Prezes Polskiej Unii Onkologii dr Janusz Meder podkreślił, że rak wcześnie wykryty zwiększa szanse na wyleczenie, ale większość pacjentów zgłasza się do lekarza zbyt późno. No. 70% przychodzi w takim stadium, w którym możemy mówić tylko o przedłużeniu życia, a nie o wyleczeniu. Nam chodzi o to, żeby jak najwięcej pacjentów wyleczyć. Okazją do badań profilaktycznych są obchody Światowego Dnia Walki z Rakiem. Już jutro w 30 ośrodkach onkologicznych w Polsce będzie można bezpłatnie wykonać badania oraz skorzystać z konsultacji specjalistów. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Dodajmy, że listę placówek, które włączyły się do akcji, można znaleźć na stronie Polskiej Unii Onkologii. Na europejskich giełdach wciąż spadki, podobnie za oceanem. Dow Jones jest już prawie 400 punktów niższy niż wczoraj. Inwestorzy pozbywają się akcji mimo dobrych informacji z rynku pracy. Jeśli ta tendencja się utrzyma, tydzień na Wall Street zakończy się największym spadkiem od początku 2016 roku. Z Waszyngtonu relacjonuje Marek Wałkuski. Amerykański Departament Pracy poinformował, że w styczniu w Stanach Zjednoczonych przybyło 200 tysięcy nowych miejsc pracy. Jednocześnie zanotowano znaczący wzrost wynagrodzeń, prawie 3% w stosunku do stycznia ubiegłego roku. Paradoksalnie właśnie ta informacja przyczyniła się do wyprzedaży akcji na Wall Street. Inwestorzy uznali bowiem, że rosnące pensje spowodują wzrost inflacji, co natychmiast przełożyło się na wzrost oprocentowania 10-letnich rządowych obligacji, a także obawy, że bank centralny może być zmuszony do większych podwyżek stóp procentowych. To wywołało kolejną falę wyprzedaży akcji. Wpływ na decyzje inwestorów miały także gorsze od spodziewanych wyniki niektórych spółek. Eksperci nie biją jednak na alarm. Wielu uważa, że po fali znaczących wzrostów na Wall Street wahania Dow Jones i ewentualna korekta jest zdrowa dla rynku, ponieważ zmniejsza ryzyko przegrzania giełdy. Analitycy przewidują w najbliższych tygodniach większe wahania na Wall Street. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Pora na sport, Krzysztof Łoniewski. Tym razem zaczynamy od skoków i bardzo dobrej wiadomości z Willingen. Kamil Stoch dosłownie przed chwilą wygrał kwalifikację do jutrzejszego konkursu Pucharu Świata. Drugie miejsce zajął lider Pucharu Świata Niemiec Richard Freitag, trzeci był Norweg Daniel Andre Tande, dziewiąty Stefan Hula. Jutro obejrzymy też w akcji Dawida Kubackiego, Macieja Kota, Piotra Żyłę i Jakuba Wolnego. Po konkursach w Willingen skoczkowie pakują manatki i lecą do Korei Południowej na Igrzyska Olimpijskie. Wybierają się tam też nasi bobsleiści. Dziś można było ich spotkać w Warszawie na ceremonii ślubowania olimpijskiego i była okazja, żeby zagadnąć Mateusza Lutego, pilota obu polskich załóg, czyli dwójki i czwórki, które wystąpią w Pjongczangu, o plany maksimum na igrzyska.

Program Trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór Państwu. 10 minut po 19. Się ten Kubulek ponawyśmiewał, 13 tysięcy kroków i tylko po domu. No tak, dzisiaj, a potem mu wyszło nawet 16 i dzisiaj tak mniej więcej idę na 16. Agnieszka Łukasiewicz, Halina Wachowicz, Marek Niedźwiecki. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Piotrek troszeczkę za nie mógł, ale to tylko przeziębienie. Trzymaj się, chłopie. No i w związku z tym nagłe zastępstwo za kolegę w pracy. Dzisiaj notowanie 1879, ale o tym potem. Na razie sięgamy po listę sprzed lat 35. To było 42 notowanie, jest 5 lutego. Wtedy lista od 20 do 22. No i co my tam mamy? Zobaczę, jakie nowości. Jesteś lekiem na całe zło, Krystyna Prońko. Na 20, na 19 Legi Punk, Wademekum Scouta i na 18 Down Under, Men at Work. Takie były nowości. A pierwsza piątka, Republika, Gadające Głowy na 5, na 4 Budgie, Hold On to Love, na 3 Republika, Biała Flaga. Z 1 na 2 Manam, Nie Poganiaj Mnie, Bo Tracę Oddech i z miejsca 2 na 1. Zamiast już czas myć zęby i iść spać. No tak, te zęby i spać to może za jakieś 3 godziny, poproszę, dobrze? Perfekt, Nieme Kino, numer 1, 42 notowania listy przebojów programu trzeciego. Tak jeszcze patrzę, że Ultravox, We Came to Dance, Budgie Allison, Manam Granice, Lombard, znowu radio, takie były czasy. No ale teraz wracamy do bieżącego notowania 1879. Na 50 wraca Stereophonics. Tak, oni wracają do pierwszej pięćdziesiątki, Hat by the Wind, Stereophonics na miejscu 49. Nowości, ile mamy nowości? Poczekalni, jedną, dwie, jeszcze jeden powrót, trzy, cztery, pięć nowości w poczekalni w tym tygodniu. International Blue, Manic Street Preachers na 49. International Blue, Manic Street Preachers, to w tym tygodniu nowość na miejscu 49. Pan Kazimierz pyta, gdzie było gwizdanie na koniec Perfektu? To było, gwizdanie było w wersji koncertowej, jeśli mnie pamięć nie myli. A tutaj? Z całą pewnością jest dzień, inaczej myśli kołują w nocy, wiatr w powietrze, torby foliowe i kręci nim pod sufitem głowy. Chcę spać! być może odwróci bieg myśli, otworzy okno, wyleci przed świtem. Światła latarni ostatnim tchnieniem leją się pod każdy nicę. Chcę spać, pozwól mi zasnąć. Jestem moje, daj spać. Nie chcę rozsądzić, dziś prawa nie postać. Chcę być i zostać. Chcę zostać. Pozwól zasnąć, idzie sen. Elsztat, w tym tygodniu nowość na miejscu 48. No i mówiłem, że będzie jeszcze jeden powrót i to będzie właśnie teraz. Deadly Valentine, Charlotte Gainsbourg wraca i to od razu na miejsce 47. Charlotte Gainsbourg, Deadly Valentine, w tym tygodniu na miejscu 47. Słuchacz pyta, czy Michał już wyjechał do Pjongczangu? Tak, wczoraj, więc może jeszcze jest szansa, że jeszcze leci. No u nas to, Spanish Sea na 46. bez zmian. Let's do this our own way. Now it's just the two of us. We've got nothing to lose and no one's in our way. If they could see the way you smile at me, how did I ever let you go? Gypsy heart will set you free. Let's dance upon the Spanish sea. Close your eyes and come with me. Let's savor tonight and feel the golden flames. Tell me where the harm is done. Let's throw away the rules and wash our sins away. Let's run through the fire like children at play. We're not children anymore. To po raz pierwszy i ostatni w poczekalni. Niestety Elon wypadło, więc proszę skoncentrować się na Spanish Sea w tym tygodniu na 46. bez zmian. To fantastycznie. Nie mówiłem jeszcze o adresie marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. Listy płyną i to z całego świata. Pan Piotr napisał, że lista kończy pracę w Nowym Jorku. Jak wychodzą o 16, to właśnie jest koniec listy przebojów. Cudowna wiadomość, pozdrowienia. A pani Halina w Colorado, to pewnie jeszcze przed południem. Hajdamaki. Rajski na schyli czystoty, zna Фламена в траченні у демонській війні, о розрайській на схилі чистоти. Під листям стиду вам судилось одзвісти. Ту звільниці м'ощі я лежала грана, вжента на сту Аллаха. Ту перевки всходу з можа учих щастя урвала за воду. Труна, конха вічності до мрічного вона, скрила й непам'ятні і часу заслона. Над ними турбан зимний плеще вщут ограду, як бунчук войска ціньов і ледве у споду. Zostały dłonią giaure, wyryte imiona. Hajdamaki, Andrzej Stasiuk, Mogiły Haremu. Trzy oczka do góry na miejsce 45. Jak to na liście przebojów, jedne piosenki wypadają, inne się pojawiają. Jeszcze inne idą do góry, tak jak ta rumba o gitarra. To znaczy rumba o gitarze tak naprawdę. Maryla Rodowicz, 3 do góry na miejsce 44. W życiu jak to w życiu różnie bywa. Raz na wozie, raz pod wozem i forsy raczej nigdy nie przybywa. Pusta kasa i skończony film. I teraz wiem, gitarą zarobię na chleb. Jeszcze trochę w kieszeni zostanie mi. I teraz wiem, gitarą zarobię na chleb. Jeszcze trochę w kieszeni zostanie mi. Vamos, vamos! Niby, niby, niby nic takiego. Zwykłe pudło i tych parę strun, ale spróbuj tylko raz kolegą, a gitara już narkotyk twój. I teraz wiem, gitarą zarobię na chleb i jeszcze trochę w kieszeni zostanie mi. I teraz wiem, gitarą zarobię na chleb i jeszcze trochę w kieszeni zostanie mi. I teraz wiem, gitarą zarobię na chleb i jeszcze trochę w kieszeni zostanie mi. I teraz wiem, gitarą zarobię na chleb i jeszcze trochę w kieszeni zostanie mi. Rumba o gitarze Maryla Rodowicz, 3 do góry na miejsce 44. Pan Zbyszu zapytał, na którym miejscu jest Lara Fabian, na 108. Kolega Kefir zapytał, a na którym miejscu jest Julien Doré. No właśnie, przynajmniej wiemy, że się mówi Doré, a nie Dor. No tego nie sprawdzałem, ale gdzieś tak poza setką. No takie życie. Ale w sałatce włosko-francuskiej będą się pojawiali i Lara Fabian, i Julien Doré. A u nas Illusion, kto jest winien? Na miejscu 43. Tak utracił dziecko swe. Jeden błysk, koszmarny sen. I gdybyś z bólu wyrzygiwał krew, serce w pół rozpada się. I gdy winnego nie dosięgniesz, nie. A gdybyś tak utracił matkę swą, jeden huk urwana dłoń. I gdybyś z bólu wyrzygiwał krew, serce w pół rozpada się. I gdy winnego nie dosięgniesz, nie. Co jest winien? Co jest winien? Co jest winien? Kto jest winien? Illusion, trochę żużlu na miejscu 43, następny żużel na 42, no ale tutaj minus 5. Podobno ma być w nocy z poniedziałku na wtorek chyba minus 5. Black Country Communion, Collide. Just Collide, Black Country Communion, dzisiaj minus 5, ale za tydzień może być nieźle, albo przynajmniej lepiej. No właśnie, zima wraca, tak słyszałem też, a w telefon pokazuje, że góra minus 3, minus 4 w ciągu dnia w przyszłym tygodniu, ale w nocy do minus 8. Ought to be resting, Ray Wilson, 41. Has been caught. The winds of change are blowing. A chill is in the air. And to the left and to the right, defeat rings everywhere. A flame put out with water. We suffocated first. It's freezing cold or excessive heat. And it's hard to know what's worse. You're caught up in the system. Controlling all your days. Your motioning is irrational. And you're thinking out of phase. You ought to be resting. Yet even as the dust settles, you carry on. Sitting and lying and banging your drum. Nothing you can learn, it's the same old you. Kicking and crying and doing your due. Some turn to alcohol, and some turn to faith, and others stay contented knowing good things come to those who wait. The youth, well, they don't give a damn. The old too old to care, and all those in between, just be aware. You ought to be resting, to Ray Wilson, w tym tygodniu oczko do góry na miejsce 41. Pani Anna napisała, że w Norwegii w środę ma być minus 18. Nie zamieniamy się z Norwegią. Podobno ma dosypać śniegu w górach, to bardzo dobrze, ale tak jak Kubulek powiedział, w Warszawie to już koniec zimy. No i tego się będę trzymał. Jutro urodziny ma Alice Cooper, The Sound of A. No u nas dzisiaj niestety znów minus 5 na 40. Into your bones when you're alone. Yeah, yeah, yeah. The muzyka najlepszego dziś urodzonym przy okazji. The Sound of A, Alice Cooper, w tym tygodniu na miejscu 40. Pan Tomek napisał, że słucha listy od początku, ale pierwszy raz słucha w saunie i wychodzi co godzinę na seans wygrzać się, bo na dworze pada śnieg. Ale to w Niemczech, nie u nas. Wszystkiego dobrego, pozdrawiamy. Spend the day in bed. Morrissey na 39. I did, yes, I spent the day in bed. As the workers staying slave, I spent the day in bed. I'm not my type, but I love my bed. And I recommend that you stop watching the news, because the news contrives to frighten you, to make you feel small and alone, to make you feel that your mind isn't your own. I spent the day in bed. It's a consolation when all my dreams are perfectly legal in sheets for which I paid. I am now laid and I recommend all of my friends that they stop watching the news, because the news contrives to frighten you, to make you feel small and alone, to make you feel that your mind isn't your own. No właśnie, dla przyjemności to fajnie jest spend the day in bed, ale jak ktoś troszkę gorzej się czuje, tak jak Piotrek, tak jak pani Ewa, czy tak jak pani Agnieszka, to pozdrawiamy bardzo serdecznie. Morrissey na 39. Kefir donosi, że ta piosenka jest najdłużej w poczekalni. 35 tygodni, to możliwe. Procol Harum na 38 bez zmian. Mogliby państwo już zdecydować się, czy ona wchodzi, czy wychodzi, czy wchodzi, czy wychodzi, czy wchodzi, czy wychodzi, czy wchodzi, czy wychodzi. Most all of my life I've been pretty clean, but my best friend's wife was the best girl I've ever seen. It was like she stepped straight out of the silver screen and hit me right between the eyes. I guess I'm more appealing than I thought I was, 'cause the next thing Last Chance, motel ostatniej szansy. Procol Harum w tym tygodniu na miejscu 38 bez zmian. Pan Grzegorz pyta, gdzie jest pierzasta? Pierzasta? Pierzasta? Właśnie podupadła troszkę na zdrowie, jak państwo słyszą. I nie krzyczy już u nas, tylko w telewizorze. No, a my wracajmy na listę w takim razie. Oj, Piotrek się nie ucieszy, bo trzyma kciuki. Bluebirds, Over the Mountain, Robert Plant i Chrissy Hynde. Dzisiaj minus 3. To tyle ma być w nocy chyba dzisiaj. Co ja tak o tej temperaturze? Thank you. to him that she had been through. Bluebirds Over the Mountain, Robert Plant i Chrissy Hynde w tym tygodniu na miejscu 37. Dublin się odezwał. Patrzę przez okno na Blue Moon nad Zatoką. I jeszcze jedna wiadomość od pani Beaty z Kalifornii. 23 stopnie na plusie, 10:40 rano. A u nas Caliber 44, Pocahontas na 36. Pusta kartka, drukarka, wydaje szmery. Nie ma mnie, bo to nocnego marka, nocna warta. Świeci się torcza, zegarka, czwarta, 04. Nic nie psuje atmosfery, dzięki smarta czy wiertarka. Rozkmina nad tą czwórką, w głowie zero. Czwarta godzina się wypalam, nero. Ten finał nie będzie słodki, a Aperol. Zaczynamy żyć niewiniątek, hero. Ekran laptopa miga, odbita w szybach to Toshiba. Słucham słów, które wypadają z ust, głową kiwam i do pliki w giga. Spalam więcej paliwa, robię klik i nagrywam. MC. Nie ta liga PC, nie Amiga zjecie, nie kanibal, choć tonę w rymach, pływam, mów na mnie ryba. Let me put it in your ear. Sygnał nie dociera. Let me put it in your... Sygnał nie dociera. Czy to błąd, czy to błąd? 404. Czy to błąd, czy to błąd? 404. Let me put it in your ear. Sygnał nie dociera. Let me put it in your... Sygnał nie dociera. Czy to błąd, czy to błąd? 404. Czy to błąd, czy to błąd? 404. Szukam czego nie ma, nie ma. Nie do dogonienia, jak wspomnienia po kieszeniach. Upychane wydarzenia, nic do powiedzenia na ten temat. Wszystko zmienia, chemia przemian, przy czym to niczym łapanie cienia. Ogniwa łańcuch, zamykają w pętle. Drogę od startu pamiętam jak przebłe. Portrety, pejzaże, malarstwo holenderskie, ciąg zdarzeń. Dzisiaj zaprowadził mnie w to miejsce inaczej. Wyobrażałem sobie sam siebie. 404 jestem błędnym rycerzem. Nie wytłumaczę ci, ale wychodzi ze mnie zwierzę. Jak widzę pełnię, znów popełnię grzechów 7. W czasach kraks wywartych 404, Pocahontas i Caliber 44. 3 do góry na miejsce 36, tak to się poukładało. To jest 1879 wydanie listy przebojów programu trzeciego. Kwadrans do godziny 20. Dziękuję za listy. Marek.Niedźwiecki@polskieradio.pl. Z całego świata pozdrawiamy cały świat. Zanim wszystko dobrze, ze Molem i Andrzej Poniedzielski. Premiera płyty 14 lutego. To za ile? Za 12 dni. Dziś na 35. Wystarczy czasem nie przegapić. Dobrze śniąc, nie zaniechać. Czasem wystarczy patrzeć wprost, jak i myśleć. A czasem, nawet nie myśląc, głównie patrzeć. Wciąż pamiętać, że i czas ma swoje racje, szum czas. A na strychach wszystko dobrze, może. Wszystko dobrze. Tak napisał Piotrek, że wszystko dobrze i jutro spotyka się z nami w poczekalni listy. Raniutko. Bardzo proszę. No to na pewno się ucieszy. Ze Molem i Andrzej Poniedzielski na 35. No to na pewno Piotrek się ucieszy od razu już teraz. Why don't you do right? Teraz sypnie nowościami. Beth Hart, Joe Bonamassa od razu na 34. Full of you, why don't you do right? Jak oni to robią, że takim ładnie wychodzi Beth Hart i Joe Bonamassa, Why Don't You Do Right? Od razu na miejsce 34. Nowość. Oklaski, tak, trochę słabo było słychać, ale to oklaski. Męskie granie orkiestra 2017 i Michał Kawalony. Tak jakbyśmy wrócili do listy sprzed 35 lat? No mniej więcej. Na 33. od razu nowość. Śmierć w bikini. Jeśli się zdoła mnie ocalić, twój zapach chcę, bym mogł ciele wszystko spalić. Idziemy dalej w oddali, twój wzrok odbija się o fali. Twój jeden szept i nic nie zdoła mnie ocalić, a pani chce. Zostawiasz śladów. Nie mogę wstać, więc leżę patrząc na twoje ciało. Rozbierasz mnie leciutko pani, umieram prawie rozebrany. Z ust płynie mi strumyczek krwi. W bikini jesteś więc ubrana, w bikini chciałbym jechać. Bikini, bikini, bikini, bikini, bikini. Śmierć w bikini, męskie granie orkiestra 2017 i Michał Kowalonek. To jest nowość na 33, ale najwyżej notowana nowość. Na razie nie będę mówił, co to jest, bo to będzie na pewno niespodzianka. Marika pozdrawia nas z Houston, pozdrawia słuchacze, a także tatę, który słucha listy z sauny w Niemczech. No proszę, jak to lista... Przepraszam. I don't know what I'm to say, I'll say it anyway. Today is another day to find you shying away. I'll be coming for your love, okay, and take on me. Take me to say I'm odds and ends, but that's me, I'm stumbling away, slowly learning that life is okay, and say after me, it's no better to be safe than sorry, and take on. Proszę, to jest niewiarygodne, ale to jest Take On Me, tym razem bez prądu, z MTV Unplugged. Aha, to jest najwyżej notowana nowość dzisiaj na miejscu 32. Tak to wygląda na liście 1879 notowanie i na miejscu 31 tylko oczko do góry, ale za to będzie grzałka. Lightning Strike, Judas Priest. You lead is inhuman. It's cause and effect, the distress.